आयुर्वेद के ग्रंथों में सर्जिका चूर्ण नामक एक फार्मूलेशन मिलता है। इस फार्मूले का प्रयोग देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी करते हैं, पर वे इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, सज्जी खार, जवा खार, चीता, सौंठी, मिर्च, पिपरी, नील, सांभर नोन, काला नोन, सेंधा नोन, खारी नोन, कांच नोन, इन सबको संभाग लेकर चूर्ण बनाकर मासे 4 से 6 घी में मिलाकर खाएं तो सभी प्रकार का गुल्म नाश हो। अपने 30 वर्ष के लंबे अनुभव में मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से जब इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने बड़ी ही रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 200 किस्म के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूले का प्रभाव बढ़ जाता है। तेलंगाना के पारंपरिक चिकित्सकों ने कई प्रकार के रेड राइस के बारे में बताया जो कि इसी तरह काम करता है। कोंकण के पारंपरिक चिकित्सकों ने 50 प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूले का प्रभाव बढ़ जाता है। आंध्र प्रदेश के पारंपरिक चिकित्सकों ने बताया कि इस फार्मूले में घटक के रूप में मेडिसिनल राइस का प्रयोग करने से फार्मूले का प्रभाव बढ़ जाता है। इन सब जानकारियों को मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया है मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस भाई पंकज अवधिया के माध्यम से। हम कोशिश कर रहे हैं कि यह डेटाबेस जल्दी ही ऑनलाइन हो। इस पर जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस यानी शोध संदर्भ हैं। जल्दी ही जब यह डेटाबेस ऑनलाइन उपलब्ध होगा तो आप निशुल्क रूप से इस रिपोर्ट को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।